unutmak kolay mı deme. Unutursun mihribanım, oğlun kızın olsun hele. Unutursun, unutursun mihribanım, oğlun kızın olsun hele. Unutursun mihribanım, zaman erir kelep kelep, meyve dalda kalmıyor hep. Unutturur pek çok sebep, unutursun mihribanım, unutturur pek çok sebep, unutursun mihribanım. Unuttun ya büyüyünce ve işte tıpkı öylece. Unutursun mihribanım ve işte tıpkı öylece. Unutursun mihribanım. Unutursun mihribanım, düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de, beni değil kendini de. Unutursun mihribanım, beni değil kendini de. Unutursun mihribanım.